ibret vardır. Sizi yaratmak mı, yoksa göğü yaratmak mı daha güçtür? Allah onu bina etmiş, kubbesini yükseltmiş ve onu düzenlemiştir. O gecesini karartmış, gündüzünü ise aydınlatmıştır. Ardından yeri yaymış, ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için de orada dağları yerleştirmiştir. O en büyük felaket geldiği zaman, işte o gün insan neyin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Cehennem de görecek olanlara apaçık bir biçimde gösterilecektir. Azgınlık yapana ve dünya hayatını ahirete tercih edene gelince, hiç kuşkusuz onun varacağı yer cehennem olacaktır. Buna karşılık Rabbinin makamından korkana ve nefsini kötü tutkulardan alıkoyana gelince, kuşkusuz onun varacağı yerde cennet olacaktır. Onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen de ona ait bilgi yok ki bildiresin. Çünkü onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaran bir uyarıcısın. Onlar kıyameti gördükleri gün, kendilerine sanki bu dünyada bir akşam ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlar gibi gelecektir. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanına kör adam geldi diye yüzünü ekşitmiş, arkasını dönmüştü. Sen nereden bileceksin? Belki de o arınacak veya öğüt alacak ve bu öğüt kendisine yarar sağlayacaktı. Kendini kendine yeterli görene gelince, sen onun arınıp temizlenmesinden sorumlu olmadığın halde ona yöneliyorsun. Ama sen Allah'tan korkarak koşup sana gelende ilgilenmiyorsun. Hayır, gerçekten bu Kur'an bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse öğüt alır. O değer verilen, saygıyla yükseltilen, değerli, iyi huylu yazıcıların ellerinde bulunan tertemiz sayfaların içindedir. O kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? O onu bir nutfeden yaratmış ve onun doğasını belirlemiştir. Sonra da ona yolu kolaylaştırmıştır. Sonunda onu öldürecek ve kabre koyacaktır. En sonunda da dilediği vakit onu yeniden diriltecektir. Hayır, o hala Allah'ın kendisine buyurduğunu yerine getirmemiştir. İnsan yediği yemeğin kaynağına bir baksın. Biz gerçekten yağmuru bol bol yağdırmaktayız. Sonra da toprağı yarmaktayız. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiriyoruz. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçacaktır. Çünkü o gün herkesin kendine yetecek bir işi olacaktır. O gün ışıl ışıl parıldayan, güleç ve sevinçli yüzler olacaktır. O gün toza toprağa batmış, karanlıklarla kaplanmış yüzler de olacaktır. İşte onlar, inkar edenler ve günaha batmış olanlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü, yıldızlar karardığı, dağlar yürütüldüğü, gebe develer başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanlar bir araya getirildiği, denizler kaynatıldığı, ruhlar eşleştirildiği, diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi günahtan ötürü öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterleri açıldığı, gökyüzü yerinden koparıldığı, cehennem alevlendirildiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman her insan kendisi için neler hazırlamış olduğunu görecektir. Hayır, gündüzleri kaybolup geceleri ortaya çıkan yıldızlara, kararmaya başladığında geceye ve ağarmaya başladığında Sabah'a yemin olsun ki bu Kur'an değerli, güçlü, arşın sahibi Allah katında itibarlı olan bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada sözü dinlenen, güvenilen bir elçidir. Sizin arkadaşınız bir mecnun değildir. Hiç kuşkusuz o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O Kur'an, kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, alemler için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, denizler yarılıp akıtıldığı ve kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve ertelediği şeyleri bilecektir. Ey insan! Seni yaradan, düzenleyen, dengeleyen ve senin organlarını dilediği biçimde oluşturan, çok cömert olan Rabbin konusunda seni aldatan nedir? Hayır, siz ceza gününü yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde yapmakta olduklarınızı bilen ve onları kaydeden çok değerli yazıcılar bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz iyiler, naim cennetlerinde olacaklardır. Günahkarlarsa, ceza günü içine girecekleri ve oradan kaçıp kurtulamayacakları cehennemde olacaklardır. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün, kimsenin başkasına yardım etmeye güç yetiremeyeceği bir gün olacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp alırlarken tam olarak alırlar, ancak kendileri onlara bir şey ölçerken veya tartarken eksik verirler. Onlar büyük bir gün için, insanların Rablerinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Hayır. Hiç kuşkusuz günahkarların yazısı siccindedir. Sen siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, ceza gününü yalan sayanların vay haline. Onu sınırı aşan ve günahkar olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğunda o öncekilerin masalları der. Hayır. Doğrusu onların yapmış oldukları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır. Onlar o gün Rablerinden bir perdeyle ayrılmış olacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da işte yalanlamakta olduğunuz şey budur denilecektir. Hayır. Hiç kuşkusuz iyilerin yazısı İlliyun'dadır. Sen İlliyun'un ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'a yakın olanların kendisine tanıklık ettikleri yazılmış bir kitaptır. Hiç kuşku yok ki iyiler naim cennetlerinde olacaklar ve koltuklar üzerinde çevreyi seyredeceklerdir. Sen onların yüzlerinde mutluluğun parıltısını göreceksin. Onlara bitimi misk olan mühürlü saf bir şaraptan sunulacaktır. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. O şarabın katkısı tesnimdendir. Tesnim, Allah'a yakın olanların kendisinden içtikleri bir pınardır. Suç işleyenler, dünyadayken inananlara gülerlerdi. Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz işareti yaparak onları küçümserler ve ailelerine döndüklerinde de yaptıklarıyla övünüp eğlenmeye başlarlardı. Onlar inananlara gözcü olarak gönderilmedikleri halde onları gördüklerinde şunlar sapık insanlar derlerdi.